چو دوری از بدرم چو دوری از بدرم دل در برم نیست خدا خدا همه که I'm going to go.